Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Prokuratura szykuje wniosek o areszt tymczasowy dla ukraińskiego kierowcy podejrzanego o zabicie 2 nastolatek w Jeleniej Górze. Więcej za prąd, żywność, ubezpieczenie auta, paliwo i wysłanie listu. Sporo podwyżek czeka nas w tym roku. Izraelska policja przesłuchała premiera Benjamina Netanyahu, to w związku z zarzutami przyjęcia kosztownych podarunków. Od 6 miesięcy do 12 lat więzienia grozi ukraińskiemu kierowcy podejrzanemu o zabicie w sylwestrową noc 2 nastolatek idących chodnikiem w Jeleniej Górze. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Śledczy szykują wniosek do sądu o areszt tymczasowy. Wczoraj kierowca był przesłuchiwany w szpitalu przez prokuratora i usłyszał zarzuty spowodowania wypadku z podwójnym skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. 27-latek nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. O tym Piotr Słowiński z Radia Wrocław. 27-latek twierdzi, że niczego z przebiegu zdarzenia nie pamięta. Ani tego, że prowadzony przez niego Jeep Cherokee wpadł w poślizg, ani tego, że bokiem wjechał na idące dzieci, ściął latarnię i wpadł do rzeki. Dziewczynki zginęły na miejscu, a kierowca wraz z 23-letnią pasażerką trafili do szpitala. Pasażerka przebieg zdarzeń pamięta, złożyła zeznania. Ale ich treści prokuratura nie ujawnia. W Jeleniej Górze do środy obowiązuje żałoba. W tym roku zapłacimy więcej za prąd. Co ciekawe, ceny samej energii spadną, jednak podwyższone zostaną inne opłaty, co sprawi, że rachunki będą wyższe, mówi Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. To jest kwestia podniesienia opłaty, którą do tej pory rząd pobierał, aby przeznaczać na spłatę modernizowanych elektrowni węglowych. Ona istotnie ponad dwukrotnie wzrasta i to jest 4 zł ponad miesięcznie, więc to jest ten powód, dla którego rachunki w ogóle wzrosną, inaczej by spadły. W tym roku więcej zapłacimy także za ubezpieczenie samochodu, paliwa, nawet wysłanie listu na poczcie. W górę pójdą także ceny żywności, podrożeje m.in. masło, mięso i mleko. Powodem jest sytuacja na światowych rynkach, wyjaśnia Edyta Kochlewska z portalu dlahandlu.pl. Nam się wydaje, że no jak to polscy producenci produkują mleko, to od jakich ono innych czynników może zależeć? No i okazuje się, że jeżeli Chiny zamówią więcej, a Nowa Zelandia uwolni ceny albo postanowi ograniczyć, to ceny światowe, do których polskie mleczarnie również muszą się dostosować, albo spadają, albo rosną. Wpływ na wzrost cen żywności będzie miała też drożejąca benzyna. Eksperci szacują, że w tym roku za paliwo będzie trzeba zapłacić ponad 5 zł. Premier Izraela Benjamin Netanyahu został przesłuchany przez policję, to w związku z zarzutami przyjęcia kosztownych podarunków i innych korzyści od niezidentyfikowanych biznesmenów. Według dziennika Jerusalem Post przesłuchanie trwało 3 godziny i odbyło się w rezydencji premiera w Jerozolimie. Rzecznik policji odmówił podania jakichkolwiek informacji o jego przebiegu. Przed przesłuchaniem Netanyahu po raz kolejny zaprzeczył wszelkim zarzutom o korupcję i wezwał media oraz rywali o zaprzestanie gier politycznych. Mówił, że nic się wydarzy, ponieważ nic nie ma. Co najmniej 60 osób zginęło w zamieszkach w więzieniu w mieście Manaus w Brazylii. Do walk doszło na tle porachunków gangów narkotykowych. Starcie rozpoczęły się w nowy rok i trwało około 17 godzin. Według miejscowych władz zamieszki to efekt wojny gangów o kontrolę nad czarnym rynkiem narkotykowym. Gdy doszło do starć, przez więzienny płot wyrzucono 6 ciał bez głów, a więźniowie wzięli 12 strażników jako zakładników. Wszystko zakończyło się dopiero, gdy na teren więzienia w Manaus wkroczyła policja. Dopiero wówczas więźniowie złożyli broń, którą wcześniej przemycono na teren zakładu. Nie wiadomo dokładnie, ile osób zdołało uciec z więzienia. Były to najbardziej krwawe zamieszki w zamkniętym zakładzie w Brazylii od ponad 20 lat. Wszystko wskazuje na to, że była to od dłuższego czasu planowana akcja. Wygląda na to, że więźniowie umówili się ze strażnikami, że wszystko pójdzie gładko, ale tak się nie stało. Mówi szef bezpieczeństwa stanu Amazonia Sergio Fontes. Brazylijskie więzienia należą do najbardziej przeludnionych na świecie. W zakładzie, w którym doszło do starć, jest ponad 400 miejsc i ponad 1200 osadzonych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. W serwisie Trójki Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o staraniach Krakowa o organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Kontrolerzy stwierdzili, że wydanie na ten cel 11 milionów złotych było nieefektywne. Miasto wycofało się z zabiegów o organizację imprezy po referendum, w którym 70% mieszkańców opowiedziało się przeciwko igrzyskom. Najpierw trzeba było zapytać ludzi o zdanie, a potem dopiero uruchamiać jakieś środki finansowe. Na dodatek Kraków słono przepłacił za ekspertyzę szwajcarskiej firmy EKS dla obiektów potrzebnych do organizacji igrzysk, dodaje rzecznik krakowskiej delegatury NIK-u Dariusz Nowak. Zamiast 19 wykonali tylko 5, a mimo to dostali całą kwotę, czyli dokładnie 645 tysięcy złotych. Jan Machowski z krakowskiego magistratu przekonuje, że wszystkie umowy były zawierane zgodnie z przepisami i chroniły interesy miasta. One były kontrolowane wielokrotnie wcześniej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tam nie było żadnych niedociągnięć. Kraków wycofał się z walki o organizację igrzysk po referendum przeprowadzonym wśród mieszkańców. 70% zapytanych osób nie chciało tej sportowej imprezy. To był serwis Trójki. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Jedynie na popołudniu nad północną część kraju napłynie cieplejsza masa powietrza. Dziś pochmurno będzie padał śnieg. Po południu na zachodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Na południu kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami nawet do 10 cm. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny. Na zachodzie i północy w porywach do 60, na wybrzeżu do 70 km na godzinę. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, minus 1 stopień w Olsztynie i Siedlcach, przypomnę, w najcieplejszym momencie dnia, 0 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Krakowie, plus 1 stopień w Piotrkowie, Częstochowie i Katowicach, 2 w Trójmieście, Poznaniu i Pile, 3 w Gorzowie, Opolu i we Wrocławiu, do 4 stopni w Szczecinie. Ale jest gwiazdka od pana synoptyka, znaczy, że taki znaczek. W Dolinach Karpackich w dzień minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. W nowy rok przygotuj się na zmianę przepisów prawa pracy. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu pracowników. Najniższa stawka godzinowa dla zleceniobiorców i nowe uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy. Już dziś z Rzeczpospolitą książka Kodeks Pracy 2017. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm gonna watch it growing. Peter Gabriel przywitał się z nami o poranku, 11,5 minuty po 6 od razu. Oberwało nam się, słuchacz napisał dopiero teraz, pan mówi, że dziś wtorek, 3 stycznia. No, drogi słuchaczu, bardzo przepraszam, wcześniej jakoś nie było okazji, a poza tym wczoraj przez cały ranek starałem się pana jakoś na to przygotować. Może nie odbierał pan sygnałów, ale to może od razu przygotuję pana na to, co może zdarzyć się jutro. I prawdopodobnie się zdarzy. Jutro będzie środa. Czwarty. Proszę się przygotować. Proszę się przygotować. Dzień dobry państwu. Kłaniamy się. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Poranna zmiana. Zapraszam. That's right. You're right. We will do our thing tonight. All right. But take me through the future. It's time you'll find just another color-coded crime. Incision and a suture. You told my friend we would get it on no matter when. A super cavitation. Let's go, you show me something no one will ever know. A love hallucination. Another lonely superstar to get away inside your car. It's getting much too far. Surrender to the brave inside a lover that another tried. Take it to my ride. You don't have to keep it if it's mine. Lost in California. Let's steal this wheel. Take a spin to find out how we feel. Just around the corner. Slow down for sound. Turn it up and know it can't be found. The body that we transcend. Asleep, you weep. Find out that the trick is never cheap. A melancholy girlfriend. Another lonely superstar. Get away inside your car. Taking much too far. Hot Chili Peppers o poranku 16 minut po 6. Kłaniamy się? A już mówiłem chyba. Zapraszamy do Trójki. O właśnie, zapraszamy do Trójki. To teraz będę przygotowywał państwa na to, co się dzisiaj może przydarzyć w audycji porannej. Mówić będziemy m.in. o handlu blokowanym. O takim nie do końca otwartym. No takim utrudniającym życie. Jeśli chodzi o bilet lotniczy, kupując przez niemiecką stronę, no bo jeżeli jest IP niemieckie, to momentalnie jest się przekierowanym na niemiecką stronę. Polską kartą kredytową nie było możliwości zapłacić za dany przelot, a po przejściu na polską stronę ten sam lot był 2 razy, jak nie 3, droższy. Geoblokowanie. Tym się zajmiemy w programie porannym po 7.35. Co to takiego? Jak działa? Po co działa? I czy powinno działać? Proszę posłuchać. Po 7.35. Będą wiadomości ze świata. Jak co wtorek, to będą wiadomości takie z trzeciego szeregu, to państwo wiedzą, wiadomości skądinąd po 6.35, a będziemy mówić między innymi o tym, jak jest nazywany prezydent Władimir Putin. Najmądrzejszym człowiekiem w Rosji, naszym prezydentem. Czasem mówi się o nim, że to jest nasze wszystko w Rosji. Ale nie tylko. Proszę się przekonać. Po 6.35 wiadomości skądinąd. Marcin Gutowski zaprasza. No i przed 7.00 nowość, przypominam państwu, urywki z kalendarza. Łukasz Błąd dziś będzie obchodził rocznicę, nie okrągłą, ale będzie obchodził rocznicę niepowodzenia. Nie powiem jakiego, proszę się przekonać. Jeszcze przed 7.00 po przeglądzie prasy. W tej chwili 17,5 minuty. Po 6, 2, 2 i 7 trójek Piotr Łodej czeka przy telefonie, czekamy przy komputerze. Ranek @polskieradio.pl, no i 71335 SMS-owo oczywiście. Please, baby, please. baby. Just look at me, look at me. You got me, you got me in a state of shock. Look at that, look at me. Pani Joanna informuje, że w Szczecinie pada śnieg, ale nie ma szans. Długo to on sobie nie poleży, bo jest plus 4. W innych miejscach także trochę pada na południe, na przykład na Śląsku. Także informacja o tym, że dzieci się cieszą, bo jest śnieg za oknem, no ale nie wiadomo właśnie, jak długo się utrzyma. Są informacje, że idą do nas takie mrozy i to całkiem, całkiem solidne. Będziemy o tym mówili w serwisie o 7. Proszę posłuchać. 227 trójek. Jako przewodniczący, samozwańczy przewodniczący Komitetu Powitalnego zapytam przewrotnie, a gdzie jest redaktor Krystian? No trochę zaniemogło biedactwo, ale od poniedziałku powinien wrócić. No i tak długo wytrzymał. Czy wytrzymał ze mną? Nie, że wytrzymał w dobrym zdrowiu. Znaczy, dobrze, dobrze. Dookoła kręcą się jakieś straszne wirusy. No kręcą się. Wszędzie, kręcą. Wszędzie. A i Krystian bardzo przeprasza, bo śpi. A teraz Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Strony gazet. Który nie śpi, a przynajmniej tak mu się wydaje. I zaczniemy od Rzeczpospolitej. Rekordowo droga polityka prorodzinna. Państwo staje się coraz hojniejsze dla rodzin z dziećmi. W tym roku na ten cel wyda 51,5 miliarda złotych, czyli 3 razy więcej niż w 2012 roku. Największy udział finansowy w polityce prorodzinnej państwa ma oczywiście wprowadzony przez rząd PiS program 500+, pisze Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej podatki w dół. No i tutaj trzeba zawiesić głos i dodać u naszych zachodnich sąsiadów. Kilka krajów regionu obniżyło daniny z początkiem 2017 roku. Eksperci uważają, że Polska nie powinna pozostawać w tyle. Także w Rzeczpospolitej rozmowa z byłym wicepremierem i byłym wiceministrem finansów Grzegorzem Kołodko. Polska powinna przyjąć euro. Ten tekst, ta rozmowa do przeczytania w Rzeczpospolitej, a zapowiedź na pierwszej stronie. W Dzienniku Gazecie Prawnej ZUS idzie po dzieła. Ten rodzaj umów cywilnoprawnych to ostatnia z form zatrudnienia, przy której nie trzeba płacić składek ZUS, ale już niedługo, pisze Dziennik Gazeta Prawna, ozusowanie umów o dzieło byłoby próbą załatania dziury w systemie. Do 2015 roku z tej formy korzystało rocznie około 200 tysięcy pracujących, takich, dla których była to jedyna podstawa zatrudnienia. Także w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdy generał Tomaszycki, pierwszy oficer ministra obrony, Antoni Macierewicz, demontuje system dowodzenia zbudowany przez Bronisława Komorowskiego, szef MON chce powrotu do modelu, w którym armia ma swojego pierwszego oficera. Jak wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej, będzie nim najpewniej generał Marek Tomaszycki, do niedawna dowódca operacyjny Sił Zbrojnych. To w Dzienniku Gazecie Prawnej, a w Gazecie Wyborczej, co się wydarzyło w Ełku. Dwóch obcokrajowców ma zarzut zabójstwa, ponad 200 Polaków, zakłócenia porządku. Sylwestrowa awantura pod barem z kebabem zakończyła się śmiercią 21-letniego Daniela i antyimigranckimi zamieszkami. O spokój apelują rodzina Daniela, prezydent Ełku i miejscowy biskup, ale atmosfera w mieście gęstnieje. Reportaż z Ełku w Gazecie Wyborczej. Także w Gazecie Wyborczej zapowiedź tekstu na pierwszej stronie. Rewolucja w emeryturach. Prawo do emerytury tylko dla osób, które przez co najmniej 15 lat płaciły składki. Wszystkie umowy o dzieło będą ozusowane, a emeryci nie będą mogli za wiele dorobić. Tak rząd chce zniechęcić Polaków do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, pisze Gazeta Wyborcza i jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Obrońcy demokracji kolportują, mówiłem, że się nie obudziłem, rosyjską propagandę. Komitet Obrony Demokracji, czyli organizacja zajmująca się wyłącznie walką z rządem Prawa i Sprawiedliwości, nie ukrywa swoich prorosyjskich sympatii. Na swoim międzynarodowym profilu na Twitterze KOT udostępnił tekst o polskiej armii, który ukazał się na stronie internetowej kolportującej rosyjską propagandę. Za drugim razem lepiej trochę poszło. Dobrze było. Tak? Budzimy się. Dziękuję. Wszystko dobrze już. Marcin Pośpiech. Dziękuję. Pierwsze strony gazet. Dziękujemy. 26 minut po 6. Dzień dobry pani. Marta z Bydgoszczy. Właśnie po półtora rocznej przerwie jadę do pracy, ponieważ urodziłam synka i muszę powiedzieć, że nawet nie sądziłam, jak bardzo tęskniłam za trójką przez te półtora roku. Także wszelkie pomyślności w nowym roku państwu życzę. Oby tak dalej. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy i przypominam, że trójki można słuchać. A jak małe dziecko, to trzeba wcześniej. O, pan sobie policzył, więc nie chciałem przerywać. A jak małe dziecko, to można przecież wstawać wcześniej. Nawet pewnie trzeba czasem. Za chwilę skrót wiadomości. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 10 sekund będzie 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Radosław Mróz. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje z urzędu sprawę zabójstwa i zamieszek w Ełku. W noc sylwestrową zginął tam w bójce 21-letni mężczyzna. Wczoraj zarzut zabójstwa usłyszeli dwaj obcokrajowcy, Tunezyjczyk i Algierczyk. Młody mężczyzna miał 3 rany kłute. Jedna z nich zlokalizowana była w okolicy serca. Tureckie władze są bliskie zidentyfikowania zamachowca z nocnego klubu w Stambule, zapewnia o tym wicepremier Turcji Numan Kurtulmus. Jego zdaniem atak miał być odwetem za tureckie zaangażowanie w zwalczaniu islamskich radykałów w północnej Syrii. Wiceszef tureckiego rządu podkreślał, że jego kraj nie da się zastraszyć. Przesłali nam wiadomość. Będziemy was nękać w nowym roku. My też mamy dla nich przesłanie. Znajdziemy wasze kryjówki. Nasza odpowiedź będzie zdecydowana i zwycięska. Wolą Allaha i siłą naszego narodu rzucimy ich na kolana. Do organizacji zamachu, w którym zginęło 39 osób, przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Turecka policja zatrzymała w sprawie około 8 osób. Wyższe kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Jeśli właściciel auta osobowego nie wykupi na czas OC, może słono zapłacić 4000 zł. Joanna Pasturczak z Biura Windykacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dodaje, że system wykrywania samochodów bez OC jest coraz bardziej szczelny. Fundusz przeprowadza samodzielnie kontrole na podstawie baz danych. Tych kontroli posiadacze pojazdów jakby nie widzą fizycznie, natomiast te kontrole są systematycznie przeprowadzane. Fundusz szacuje, że w tej chwili może być w Polsce 100 tysięcy nieubezpieczonych samochodów, to stanowi 0,5% wszystkich zarejestrowanych pojazdów. W Trójce kolejne informacje o 7:00. Zapraszamy. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś będzie pochmurno, będzie padał śnieg. Na zachodzie kraju także deszcz i deszcz ze śniegiem. Do wyboru, do koloru, wiatr umiarkowany i dość silny. Na zachodzie i północy porywisty. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, jakby było mało. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie. 0 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Krakowie. 2 stopnie powyżej 0 w Trójmieście, Poznaniu i Pile. Do plus 4 stopni w Szczecinie. Mówiłem już o tym, że w serwisie o 7:00 o tym, że idzie siarczysty mróz. Zawsze mam taką niezręczną sytuację, kiedy mówię to obok ciebie, Radku drogi. Znaczy, jeśli będzie to takie uspokojenie, to dodam, że zdążyłem się przyzwyczaić. Dobrze, to będzie o mrozie i będzie Radosław Mróz. Trójka. Program trzeci. Something the light you want takes you on. Za 23 minuty będzie 7:22, 7:03. Nawiązanie do słuchaczki, która mówiła o słuchaniu bądź niesłuchaniu w trójki z małym dzieckiem, bo poczuła się troszeczkę wywołana do tablicy, trzeba, z małymi dziećmi trzeba, dzieci bardzo szybko łapią trójkowe klimaty i przy okazji, że się pochwalę, moja Marysia pierwszą liczbę, którą zaczęła mówić, to była właśnie 3, zapraszamy do trójki, też szybko jej się udało i rozpoznaje głosy redaktorów, pana Wojtka, pana Marka, no ja myślę, że teraz po powrocie również pana Martina. Także polecam i zachęcam, trzeba. Trzeba, dodałbym. Tak, koniecznie, za 22,5 minuty, 7. No to zapraszamy. Zapraszamy do trójki. Teraz wiadomości skądinąd. Proszę posłuchać uważnie. Marcin Gutowski. Na początek Rosja, gdzie w Nowosybirsku studenci prawa w ramach obowiązkowych zajęć z edukacji duchowo-moralnej pobierają nauki z patriotyzmu u prawosławnego duchownego Dmitrija Polushina. Jaką wiedzę przyswajają na zaliczenie? Ano na przykład taką, że prezydent Rosji jest carem, mówi były moskiewski korespondent Polskiego Radia, dziennikarz Trójki Ernest Zozuń. Nie tylko ojciec Dmitrij nazywa Władimira Putina carem, inni też nazywają Władimira Putina najmądrzejszym człowiekiem w Rosji, naszym prezydentem. Czasem mówi się o nim, że to jest nasze wszystko w Rosji. Co więcej, jak naucza przyszłych prawników duchowny, w cara Putina należy wierzyć. Car jest namiestnikiem Bożym. Zresztą podczas ostatnich wyborów prezydenckich były takie piosenki. Przyszedł Putin na początku wieku i zbawił Rosję i jest naszym zbawicielem. Strana w kryzysie, naród stradał. I w to время Bóg jego posłał. W tyle nie zostają prorosyjscy separatyści z Donbasu, którzy zorganizowali konkurs piękności pod wszystko mówiącym hasłem Kot Patriot, mówi organizatorka Anastazja Woropajewa. Wszyscy chętni mogli opublikować fotografię zwierzęcia, na której w sposób wyraźny przedstawiana jest miłość podopiecznego do Ługańskiej Republiki Ludowej. Można było wykorzystać patriotyczne ubranie, scenkę tematyczną i symbolikę Ługańskiej Republiki Ludowej. Konkurs udowodnił mieszkańcom Ługańskiej Republiki Ludowej, że to nie jest tylko zdjęcie domowych ulubieńców, ale ulubieńców patriotów. Ten konkurs jest jednocześnie rozrywką i przejawem patriotyzmu. Zwyciężył szary kot o imieniu Tima, który zdobył kilka tysięcy głosów i czek na 5000 rubli, a w pokonanym polu pozostawił ponad setkę konkurentów na czele ze zwierzakiem stojącym na baczność do radzieckich pieśni wojskowych. Armia moja, ty na straży всегда, ty moja любовь i судьба. Przed majestatem władzy stanąć muszą też białoruscy dziadkowie Mrozowie. Każdy, kto chce tam odwiedzać dzieci sąsiadów z prezentami, musi teraz odprowadzić daninę na rzecz Skarbu Państwa. Opodatkowane zostały też zawsze obecne u boku dziadków śnieżynki. Kwota, którą muszą odprowadzić, waha się w zależności od regionu od równowartości 35 do 50 dolarów. Żeby odpocząć nieco od trudów i chłodów zza wschodniej granicy, przenieśmy się na drugą półkulę. Na południu Nowej Zelandii gwiazdą została foka, która postanowiła codziennie w porannych godzinach szczytu opalać się na najbardziej ruchliwej jezdni. Zaprzyjaźnił się z nią Jim Fifey ze Straży Wybrzeża w Otago. To zwykła codzienna procedura. Znamy się już dobrze. Przyjeżdżamy tu oznakowanym wozem. Mam taką specjalną płachtę, którą rozkładam, by zepchnąć go do wody. Spotykaliśmy się już kilkanaście razy. Na początku się opierał, a teraz gdy widzi, że wyciągam płachtę, spogląda tylko na mnie wymownie i sam wskakuje do wody. To sprawa między mną a nim. Na koniec o sprawach, z którymi każdy pozostaje sam ze sobą. Japończycy rozpoczęli kampanię edukacyjną, której celem jest nauczenie turystów tego, jak korzystać z tamtejszych toalet. Poza nowinkami dostępnymi dla ludzi można się dowiedzieć także tego, że podczas wizyty w japońskim Locum Secretum należy zadbać także o swojego smartfona. Using it is easy. To bardzo proste. Po pierwsze, weź tyle papieru, ile potrzebujesz. Chwyć i czule wyczyść ekran telefonu. Gdy skończysz, możesz spłukać papier. You can flush it away. Twórcy kampanii przekonują, że na ekranach telefonów mieszka pięciokrotnie więcej drobnoustrojów niż w muszli toaletowej. With a fresher you and a fresher smartphone, have a nice day in Japan. Z odświeżonym ciałem i smartfonem poczuj się dobrze w Japonii. A to w Japonii, ale czego to ludzie nie wymyślą? Ale żeby dziadka Mroza opodatkować? Aha, znowu Radek dziwnie patrzy przez szybę. Drumsticks were his treasure trove. Found in the ashes of a coconut grove. Hey man, can you give me something? Hey man, did you give me something? Hey man, nothing comes from nothing. And came from somewhere. Hey man, it's a tenement song. Just there on the tip of your tongue. Let's play on the tenement song. On and on and on. Poranku. Jeszcze w sprawie mrozu. Mam nadzieję, że będzie mróz i będzie mróz na tyle skuteczny, że rzeczywiście będzie można trochę pośmigać, no ale to ta pogoda jest taka w kratkę, no musi trochę pomrozić. 15 centymetrów przynajmniej, aby było bezpiecznie i przynajmniej tak ze 3 stopnie, to wtedy naprawdę odważy ślizga. Zdecydowanie i słyszę, że pan na bojerach, zdecydowanie. Słychać to zdecydowanie, że na bojerach. Tak, idzie ten tęgi mróz, podobno, ale wrócimy do sprawy. Za kwadrans siódma teraz... Right. risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Chef. Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Well, he can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. I proszę, jakie ładne nagranie sprzed lat. I mam wrażenie, że chcą mnie państwo postawić w kłopotliwej sytuacji. Dzień dobry, a czy ten Mróz do nas idzie z pośpiechem? I co ja mam teraz odpowiedzieć? Mróz zawsze idzie z pośpiechem. Siedzą obok siebie w newsroomie. Za 11 minut, 7. Marcin Pośpiech, proszę bardzo. A zaraz będzie mróz. No dobrze, to zacznijmy od stron krajowych Rzeczpospolitej. Sejm trwale się odgrodzi przy wiejskiej stanie Parkan. PiS mówi o poprawie bezpieczeństwa, opozycja o izolowaniu się od wyborców. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek przekonuje, że budowa ogrodzenia jest podyktowana troską o bezpieczeństwo. Przypomina, że w 2012 roku chemik Brunon K. planował zamach na Sejm z wykorzystaniem furgonetki wypełnionej materiałami wybuchowymi. Służby specjalne dały wtedy kancelarii Sejmu zalecenie, by zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, mówi. Inaczej inwestycje ocenia Krzysztof Brejza z PO. Przypomina, że ostatnio zamontowano bramę między budynkiem głównym a hotelem poselskim. Parkan to kolejny element systemowego odgradzania się od obywateli, mówi Brejza. Problem w tym, że prace nad budową ogrodzenia przy ulicy Wiejskiej mają długą historię, pisze Rzeczpospolita. Za pierwszych rządów PiS postawić chciał je ówczesny marszałek Ludwik Dorn, ale prace przerwały przedterminowe wybory. Za rządów PO entuzjastą tego pomysłu był marszałek Radosław Sikorski z Platformy Obywatelskiej. Inwestycji nie udało się zrealizować z powodu sprzeciwu konserwatora. Sejm trwale się odgrodzi. To Rzeczpospolita na swoich stronach krajowych, a w Gazecie Wyborczej na stronach Gospodarka bardzo ciekawy tekst. Stare auta wjeżdżają na potęgę. W listopadzie 2016 roku Polacy sprowadzili ponad 102 tysiące używanych aut i był to najwyższy miesięczny wynik od ponad 8 lat. Ponad połowę zeszłorocznego importu stanowiły pojazdy, które mają ponad 10 lat, a więc są już mocno wyeksploatowane i ekologicznie niepożądane w krajach starej Unii. Według szacunków firmy Samar, przeciętne używane auto przywożone do kraju miało 11 lat i 10 miesięcy. Ostatni raz tak stare pojazdy Polacy sprowadzali z zachodu w pierwszych miesiącach po naszym przystąpieniu do Unii w maju 2004 roku, a import przyspieszył przez zmiany w akcyzie oraz większe dochody z programu 500+, pisze Gazeta Wyborcza. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna, o tym tekście już trochę mówiliśmy, bo on także na pierwszej stronie. Teraz rozwinięcie, zasypywanie dziury w systemie ubezpieczeń, składki na ZUS od umów o dzieło. Taka rekomendacja znalazła się w przeglądzie systemu emerytalnego, rządowym przeglądzie systemu emerytalnego, dodajmy. Ozusowanie umów o dzieło nie jest jednak takie proste, mówią eksperci. ZUS i niektórzy właśnie eksperci zwracają uwagę, że trudno będzie przeprowadzić pełne oskładkowanie. Nie ma na przykład czasu trwania umowy. Jest ona zawierana na uzyskanie dzieła bez określenia terminu. W jakim ma to nastąpić? To oznacza, że trudno byłoby nałożyć składkę na ubezpieczenie chorobowe, pisze dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze z Gazety Codziennej historia pewnego zdjęcia, czyli zdjęcia posła Ryszarda Petru, lidera Nowoczesnej, który leciał do Portugalii. Sprawdziły się nasze najgorsze obawy. Demokracja jest poważnie osłabiona, gospodarka zwalnia, a w Polakach narasta poczucie braku bezpieczeństwa i stabilności. Tak podsumował miniony rok Ryszard Petru w orędziu noworocznym. Po nagraniu życzeń dla Polaków lider Nowoczesnej wyściskał kolegów z partii, którzy dyżurują, okupując Sejm, i wraz z koleżanką partyjną Joanną Schmidt wyleciał do słonecznej Portugalii, pisze Gazeta Polska Codziennie i publikuje zdjęcie i posłanki Schmidt, i Ryszarda Petru w samolocie już w drodze do Portugalii. Zdaje się, że to jest najczęściej widywane zdjęcie w tej chwili w internecie. Oj tak. Marcin Pośpiech, dziękujemy bardzo za 8 minut siódma. I teraz uwaga, ha, tak, bo ten dżingiel zwykle pojawiał się przed dziewiątą, więc mogą Państwo dostać przyspieszonego rytmu serca. Proszę się nie denerwować. Urywki z kalendarza. Bo jest wciąż przed siódmą. Spokojnie. Zaglądamy sobie do kalendarza. Łukasz Błąd teraz sprawdzi, co dziś. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To zaledwie 3 stycznia. Nie wszyscy jeszcze doszli do siebie po Sylwestrze. Niektórzy są dopiero w połowie imprezy zaplanowanej do Trzech Króli. Wielu nadal zaraz po zamknięciu oczu widzi krążące nad głową samoloty lub helikopter, których tak pragnęliby się pozbyć. To nie sprzyja skupieniu na historycznych rocznicach, tymczasem na dziś przypada jakże ważna 521. nieudanej próby Leonarda da Vinci z jego latającą machiną. Według z tamtych lat Goliarda, machina ta Leonarda skończyła niczym petarda po kilku zaledwie jardach. Test konstrukcji według planu mistrza przeprowadził najprawdopodobniej jeden z jego uczniów, dzięki czemu geniusz renesansu mógł jeszcze dokończyć ostatnią wieczerzę, sportretować Giocondę i przyjąć nowego ucznia. Niewykluczone, że wydarzenie to skłoniło go również do rozrysowania planu spadochronu z płachty bawełny i sosnowego drewna w standardzie zrób to sam. Ten wynalazek nie miał swej nieudanej próby, bo do tego potrzebna była jakaś udana z czymś, co by się pomyślnie wzniosło. A tu tylko Leonardo wznosił się na wyżyny swojego talentu, wciąż jednak nie odrywając się od ziemi. Niemniej pozostał pionierem, siewcą idei, w czego rezultacie po latach, po długim locie sondy Voyager 2 3 stycznia 1986 roku możliwe było odkrycie Julii i Porcji, księżyców Urana. Jakże cennym jednak produktem ubocznym wspominanego dziś wydarzenia jest postulat odnotowywania nieudanych prób. Ileż w tym nadziei dla ludzi pragnących, by coś po nich pozostało, a sezon postanowień noworocznych temu sprzyja. Pamiętajmy o tym. Gdy wyląduje ktoś w końcu z motyką swoją na słońcu, będzie to chwila czci i chlub pionierów nieudanych prób. Bardzo dziękujemy. Łukasz Błąd z dzisiejszym kalendarzem. Do usłyszenia. Za 5,5 minuty będzie siódma, być może Państwo także dziś obchodzą jakąś rocznicę nieudanej próby, na przykład nieudanego postanowienia noworocznego, bo tak, trzeci to już można, to już można. Respected man, woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die, the righteous truth, he never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. The Rotary Club, never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the church, capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town, eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. Tell us where you've been. Hello.